Charles Dickens. Bir Delinin El Yazması. Seslendiren Akın Altan. Evet, bir delinin. Yıllar önce nasıl da yüreğimi ağzıma getirirdi bu kelime. Zaman zaman üzerime varıp kanımı damarlarımda çağaldatarak, korkunun soğuk çiğini tenimde iri damlalar halinde biriktiren ve dizlerimi birbirine çarptıran o dehşeti nasıl da yeniden canlandırırdı. Şimdi ama hoşuma gidiyor. İyi bir adlandırma. O hükümdarı gösterin bana ki, öfkeli kaş çatışı bir delinin ateş püsküren gözlerinin bakışı kadar korku salmış olsun. İpi ve baltası bir delinin yarı bilek gücü kadar sağlam iş görsün. Ha ha! Deli olmak muhteşem bir şey. Demir parmaklıklar arasında vahşi bir aslan gibi seyredilmek. Sessiz gecenin sonuna dek ağır bir zincirin şen çıngırtıları arasında diş gıcırdatıp ulumak. Bu yaman musiki ile kendinden geçerek samanların içinde yuvarlanıp debelenmek. Yaşasın delilik! Oh! Erişilmez bir mevki bu. Delirmekten korktuğum zamanları hatırlıyorum da, uykumdan fırlayarak uyanır, dizlerimin üstüne çöker, soyuma musallat olan lanetten esirgenmem için dualar ederdim. Neşe ya da mutluluk gördüğüm her yerden kaçarak gizlendiğim kuytularda, beynimi kemirip bitirecek olan hummanın seyrini gözleyerek sonu gelmez saatler geçirirdim. Çılgınlığın, damarlarımdaki kana, kemiklerimdeki iliğe işlemiş olduğunu, illet hiçbir araz göstermeksizin bir neslin gelip geçtiğini ve ilk kez bende yeniden ortaya çıkacağını biliyordum. Bunun böyle olması gerektiğini, hep böyle olduğunu, hep böyle olacağını biliyordum. Kalabalık bir odada loş bir köşeye büzüldüğüm, insanların fısıldaşarak birbirlerine beni gösterdiklerini, bana baktıklarını gördüğüm zaman da biliyordum. Çıldırması kaçınılmaz olandan söz ediyorlardı. Ve ben, oradan da kaçıp, yine bir yerlerde tek başıma somurtuyordum. Yıllar sürdü bu. Çok uzun yıllar. Burada geceler bazen uzun oluyor. Çok uzun. Fakat o dönemde geçirdiğim buhranlı gecelerin, gördüğüm korkunç düşlerin yanında yine de hiç sayılırlar. Aklıma geldikçe her yanım buz kesiyor. Koskocaman karaltılar, sinsi ve alaycı yüzlerle odanın köşelerine çömeliyor, geceleyin yatağımın üzerine abanarak beni ayartıp çıldırtmaya çalışıyorlardı. Fısıl fısıl seslerle bana, babamın babasının öldüğü evin zemininde, kudurgan bir çılgınlık anında kendi eliyle döktüğü kendi kanından lekeler kaldığını söylüyorlardı. Ben kulaklarımı parmaklarımla tıkadıkça, onlar odanın içinde çın çın öten sesleriyle, ondan bir nesil önce çılgınlığın pusuda beklediğini, ama onun büyük babasının kendini paralamasın diye, yıllarca elleri döşemeye bağlı yaşadığını beynimin içine haykırıyorlardı. Doğruydu söyledikleri. Çok iyi biliyordum. Benden saklamaya çalıştıkları halde, ben yıllar önce öğrenmiştim o gerçeği. Ha ha! Beni deli zannediyorlardı ama ben onlardan daha cindim. Sonunda korktuğum başıma geldi ve ben çıldırmaktan niçin o kadar korktuğuma şaştım doğrusu. Artık insan içine çıkabiliyor, gülüp aykırmakta kimseden geri kalmıyordum. Ben biliyordum deli olduğumu ama böyle bir şey onların akıllarının ucundan dahi geçmiyordu. Ben daha deli değilken, sadece günün birinde delirebilirim korkusuyla yaşarken, beni birbirlerine gösterip yan gözle süzenlere, şimdi oynadığım enfes oyunu düşündükçe sevinçten yerimde duramıyordum. Yalnız olduğum zamanlar, sırrımı ne kadar iyi gizlediğim, kibar dostlarımın gerçeği bilseler beni nasıl hemen terk edecekleri aklıma geldikçe katıla katıla gülüyordum. aslan gibi bir adamla baş başa yemek yerken, yanı başında oturmuş parıl parıl keskin bir bıçağı bileyen aziz dostunun, o bıçağı pekala onun kalbine saplamaya muktedir ve yarı yarıya da niyetli bir deli olduğunu bilse, nasıl beti benze atıp arkasına bakmadan kaçacağını düşünerek kendimden geçer, abaz abaz haykırabilirdim. Ne şenlikli bir hayattı o. Zengin oldum. Servetim gün geçtikçe artıyor. Ve ben herkesten sakladığım sırrımı bildiğim için gözümde bin kat büyüyen zevkler peşinde azdıkça azıyordum. Bana bir mülk miras kaldı. Kanun. Gözünden hiçbir şey kaçmayan kanun dahi aldatılmıştı. İhtilaf konusu binlerce lirayı bir deliye teslim etmişti. Sağlıklı düşünen, cin gibi adamların aklı, her şeyde kusur bulmaya meraklı hukukçuların dirayeti neredeydi? Delinin kurnazlığı hepsinden baskın çıkmıştı. Param vardı. Herkes çevremde pervaneydi. Su gibi para harcıyordum. Beni öve öve bitiremiyorlardı. Görülecek şeydi. O üç mağrur, azametli kardeş nasıl da eğiliyorlardı önümde. Ve o ak saçlı ihtiyar baba. O ne saygı, o ne itibar, o ne dost sadakati. Doğrusu bu ya, tapıyordu bana. İhtiyarın bir kızı vardı. Delikanlıların kız kardeşleri. Beşi de fukaraydılar. Ben zengindim. Kızla evlendiğim gün iyi tasarlanmış planlarını, konacakları serveti düşünen fukara akrabalarının yüzünde bir zafer tebessümünün dolaştığını gördüm. Oysa asıl ben tebessüm etmeliydim. Ne tebessümü? Açık açık gülmeliydim. Saçımı başımı yolmalı, şen kahkahalar atarak yerlerde yuvarlanmalıydım. Kızı bir deliye vermişlerdi. Bilmiyorlardı. Durun ama. Bilselerdi de esirgerler miydi onu? Kocasının altınlarına karşılık bir kız kardeşin mutluluğu. Bedenimi süsleyen pırıl pırıl zincirlere karşılık havaya üfürdüğüm hafifçecik tüy. Cin olmasına cindim de bir noktada yanılmıştım. Deli olmamış olsaydım, zira biz deliler ne kadar keskin zekalı olursak olalım, bazen şaşırdığımız olur. Kızım benim zengin, şaşalı evime onca devletle gelin götürülmektense, kurşun kaplı sıradan bir tabuta ölüsünün yatırılmasını yeğleyeceğini biliyor, huzursuz bir uyku anında adını sayıkladığını işittiğim kara gözlü genci sevdiğini, ak saçlı ihtiyarla kibirli ağabeylerin yoksulluğunu giderme uğruna kurban edilmekte olduğunu anlıyordum. Artık hatırlayabildiğim ne bir beden, ne bir yüz kaldı. Ama kız güzeldi, onu biliyordum. Güzeldi, evet. Çünkü ay aydın gecelerde uykumdan ansızın uyanınca, çevremi saran sessizlikte, bir köşeye büzülmüş, hiç kıpırdamayan, çelimsiz, sıska bir karaltı görüyorum. Sırtından aşağı süzülüp harikulade bir esintiyle salınan uzun siyah saçları var. Üzerime dikili gözlerini hiç kırpmıyor ve hiç yummuyor. Şşş! Şimdi bunu yazarken bile kanım yüreğimde donuyor. Bu beden işte odur. Yüz çok solgun, gözler cam gibi parıltılı. Fakat ben onları çok iyi tanıyorum. O karaltı hiç hareket etmez. Kimi zaman buraya doluşan başkaları gibi somurtup yüzünü buruşturmaz. Fakat benim için çok daha korkunçtur o. Yıllar önce beni baştan çıkarmaya uğraşan cinlerden de daha korkunç. Dosdoğru mezardan çıkmış geliyor ve tam da ölümü andırıyor. Bir yıla yakın bir süre o yüzün giderek solduğunu gördüm. Bir yıla yakın bir süre yaslı yanaklardan aşağı usul usul gözyaşları aktı. Nedenini hiç bilemedim. Sonunda anladım ama. Daha fazla gizleyemediler. Benden hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Ben de hoşlandığını düşünmemiştim. Servetimi hor görüyor, içinde yaşadığı ihtişamdan nefret ediyordu. Bu beklemediğim bir şeydi. Başkasını seviyordu. Bu hiç aklıma gelmemişti. Garip duygulara kapıldım. Gizli bir gücün üzerime saldığı düşünceler beynimin içinde dönenip duruyordu. Hala ardından ağladığı delikanlıdan nefret etmeme rağmen, ondan nefret etmiyordum. Acıyordum. Evet, taş yürekli, bencil akrabalarının onu mahkum ettikleri zavallı hayata acıyordum. Fazla yaşamayacağını biliyordum. Ama ölmezden önce zürriyetine çılgınlık aşılamaya mahkum bir uğursuz yaratık doğurabileceği düşüncesiyle kararımı verdim. Onu öldürecektim. Önce haftalar boyu hep zehir vardı aklımda. Sonra suda boğmayı düşündüm. Daha sonra yakmayı. O muhteşem konağa saran alevler, deli adamın yavaş yavaş yanıp kül olan karısı. Ne harika bir sahne. Hele büyük bir mükafat vaadi ve en sonunda aklı başında bir adamın asla işlemediği bir suçtan ipe çekilmesi. Hep bir delinin kurnazlığı yüzünden. Çok düşündüm bunu ama sonra vazgeçtim. Ah! Usturayı kayışın üstünde günbegün bilemenin, keskin ağzını ellemenin, o ince parlak ağzını açacağı yarığı düşünmenin zevki. Öteden beri başımdan eksik olmayan aşina ruhlar, sonunda vaktin geldiğini fısıldadılar kulağıma ve ağzı açık usturayı elime tutuşturdular. Sımsıkı kavradım usturayı. Usulca kalktım yataktan, uyuyan karımın üzerine eğildim. Ellerini yüzüne kapamıştı. Yavaşça çektim ellerini. Hiç dirençsiz göğsüne düştüler. Ağlamıştı. Gözyaşlarının izi yanağında hala ıslaktı. Yüzü sakin ve rahattı. Tam ben onun yüzüne bakarken, asude bir gülümseme solgun hatlarını aydınlattı. Elimi usulca omzuna koydum. İrkildi. Geçici bir düştü sadece. Tekrar eğildim. Haykırarak uyandı. Elimin bir hareketi. Bir daha asla ne bağıracak, ne sesi çıkacaktı. Fakat birden bana bir şey oldu. Geri çekildim. Gözlerimin ta içine bakıyordu. Dosdoğru. Nasıl oldu bilmiyorum. Yıldım ve ürktüm. Cesaretim kırıldı. Gözlerini yüzümden ayırmadan kalktı yataktan. Bir titreme aldı beni. Ustura elimdeydi ama kıpırdayamıyordum. Kapıya yöneldi, yaklaştı. Arkasını dönünce büyü bozuldu. Fırladım, kolundan yakaladım. Bir çığlık atarak yere çöktü. Şimdi işte hiç zorlanmadan öldürebilirdim onu. Lakin ev halkı uyanmıştı. Basamaklarda ayak sesleri işittim. Usturayı çekmecesine yerleştirdim. Kapının sürgüsünü çektim. Yüksek sesle yardım istedim. Geldiler, onu kaldırıp yatağa koydular. Hiçbir canlılık alameti göstermeden saatlerce öyle yattı. Yeniden canlanıp çevresine baktı. Konuştuğu zaman aklı başında değildi. Hezeyan halinde sayıklıyordu. Hekimler çağrıldı. Yağız atları, süslü uşaklarıyla mükellef arabalar içinde kapıma gelen anlı şanlı beyler. Haftalarca yatağının başından ayrılmadılar. Bir başka odada hep bir araya gelip kısık, ciddi seslerle bir şeyler konuştular. İçlerinde en zeki ve en ünlü olanı beni bir kenara çekti, metin olmamı ihtar ederek, bana, bir deliye, karımın deli olduğunu söyledi. Açık bir pencerenin önündeydik. Hemen yanımda durmuş, yüzüme bakıyordu. Elini koluma dayamıştı. Onu bir hamlede sokağa fırlatmam işten bile değildi. Pek eğlenceli bir şey olurdu ya. Sırrım tehlikedeydi. Dokunmadım ona. Birkaç gün sonra karımın hareketlerini kısıtlamam gerektiğini söylediler. Ona bir bakıcı bulmalıymışım. Bunu bana söylediler. Kimsenin beni işitemeyeceği ıssız tarlalara gittim. Orada yer gök haykırışlarımla çınlayana dek kahkahalarla güldüm. Ertesi gün karım öldü. Aksaçlı ihtiyar mezara kadar arkasından yürüdü. Hayattayken çektiği acılar karşısında kılları kıpırdamayan mağrur kardeşleri, cansız cesedin üzerine birkaç damla gözyaşı bıraktılar. Bütün bunlar benim gizli sevincimi öylesine coşturdu ki, arabalarla eve döndüğümüz sırada, yüzüme tuttuğum beyaz mendilin ardında gülmekten gözlerim yaşarmıştı. Amacıma ulaşmış, onu öldürmüştüm. Fakat huzursuz ve tedirgindim. Sırrımın çok geçmeden açığa çıkacağını seziyordum. İçimde kabaran ve evde kendi başımayken beni oradan oraya sıçratıp ellerimi çırpıtarak çılgınca oynatan, basbar bağırtan vahşi neşeyi, sevinci saklayamıyordum. Dışarı çıkıp da caddelerde koşuşan telaşlı kalabalıkları görünce ya da tiyatroya gitmişsem, musikiye kulak verip dans eden insanları seyrederken o kadar coşuyordum ki, aralarına daldığım gibi her birini parça parça edebilir, kendimden geçmiş bir halde uluyabilirdim. Buna rağmen sıktım dişimi. Her defasında keskin tırnaklarımı avuçlarıma batıra batıra kendime hakim oldum. Hiç kimse henüz bilmiyordu benim deli olduğumu. Sırrımı en sonunda nasıl açığa vurduğumu hatırlıyorum şimdi. Gerçi en son hatırlayabildiğim şeylerden biridir bu. Gerçekle düşlerimi hep karıştırır oldum artık. Burada da hep işin başımdan açtığı, acelem olduğu için, o hayhuy içinde neyin ne olduğunu ayırt etmeye vakit yetiştiremiyorum. Ürkek bakışlarını görür gibiyim hala. Çok kolay oldu ellerinden sıyrılmam. Soluk yüzlerine yumruklarımı çarptığım gibi rüzgar hızıyla uçarak ardımda bağırıp çağırır bir halde bıraktım onları. Ne zaman aklıma gelse bir dev kadar güçlü oluyorum. Bakın işte, görün bu demir çubuk nasıl bükülüyor elimin altında. İncecik bir dal gibi kırabilirim onu. Ama burada uzun koridorlar, bir sürü kapı var. Onların arasında yolumu bulabileceğimi sanmıyorum. Bulsam da aşağıda bütün kapılar demirden, hepsi kilitli ve sürgülü. Benim ne kadar zeki bir deli olduğumu biliyorlar. Beni aleme göstermek için burada tutuyor, bununla iftihar ediyorlar. Nasıldı, bakayım? Evet, evde değildim. Dönüp de üç mağrur kardeşin en mağrurunu beni bekler bulduğumda gece ilerlemişti. Acil bir sorunu olduğunu söylemişti. İyi hatırlıyorum. O adamdan deliler gibi nefret ederdim. Kaç kere onu ellerimle parçalamamak için kendimi zor tutmuştum. Orada olduğunu söylediler. Bir koşu yukarı çıktım. Bir DJ varmış bana. Hizmetçileri savdım. Gecenin bir vaktiydi. Ve biz onunla ilk defa baş başaydık. Önce ısrarla gözlerimi kaçırıyordum ondan. Zira onun hiç aklına gelmeyen bir şeyi, cinnet ışığının gözlerimde parıldadığını biliyordum ve bundan gurur duyuyordum. Birkaç dakika sessiz oturduk. En sonunda konuştu. Bir süredir yaşadığım sefi hayat ve kız kardeşinin hemen ölümü ardından ettiğim bazı garip laflar onun hatırasına hakaretmiş. İlk başlarda gözünden kaçan birçok durumu üst üste koyunca benim kız kardeşine iyi davranmamış olduğum kanısına varmış. Bundan kız kardeşinin hatırasına leke sürmek, ailesinin itibarını zedelemek gibi bir kastım olduğu sonucunu çıkarmakta haklı olup olmadığını öğrenmek istiyormuş. Böyle bir açıklamayı benden talep etmek, giydiği üniformanın hakkıymış. Bu adam orduda subaydı. Mevkiini benim paramla ve kız kardeşinin çektiği acılar karşılığı satın almıştı. Beni kapana kıstırıp servetimin üstüne oturma fesadının elebaşısı bu adamdı. Kız kardeşini benimle evlenmeye zorlayanların başını, o mıymıntı oğlanı sevdiğini pekala bildiği halde bu adam çekmişti. Hakkıymış. Taşıdığı üniformanın hakkı. Zilletinin kisvesi yani. Baktım ona. Elimde değildi. Ama sustum. Konuşmadım. Bakışlarım altında nasıl birden değiştiğini gördüm. Cesur adamdı. Yine de yüzünde renk kalmadı. İskemlesini geri çekti. Ben kendi iskemlemi biraz daha ona yaklaştırdım. Güldüğüm zaman neşendim o anda. Titrediğini gördüm. Cinnetin içimde kabardığını duydum. Benden korkuyordu. Hayattayken kız kardeşine çok düşkündüm. Çok. dedim. Kuşkuyla çevresine bakındı. Bir eliyle iskemlesinin arkasını kavradığını gördüm. Ama bir şey demedi. Alçak, dedim. Senin ne olduğunu biliyorum. Aleyhimde çevirdiğin iblisçe dolaplardan haberim yok mu sanıyorsun? Sen onu benimle evlenmeye zorlamadan önce onun gönlü başkasındaydı. Öyleydi. Biliyorum. Birden ayağa fırladı. İskemleyi kapıp havaya kaldırdı. Uzak durmamı söyledi bana. Konuşurken bir yandan da ona daha çok yaklaşmaya çalışıyordum çünkü. Konuşmaktan çok haykırıyordum şimdi. Müthiş bir öfke çalkalanıyordu damarlarımda. Bütün o aşina ruhlar da fısıl fısıl başıma üşüşmüş, yüreğini deşip çıkarmaya kışkırtıyorlardı beni. ''Kahrol, alçak!'' diyerek birden ayağa fırladım ve üzerine çullandım. ''Ben öldürdüm onu. Deliyim ben. Kahrol! Kan! Kan! Kan isterim!'' Dehşet içinde kaldırıp üzerime attığı iskemleyi kolunun tersiyle savuşturup yakasına yapıştım. Paldır küldür yere yuvarlandık. Nefis bir boğuşmaydı. O boylu, boslu, güçlü bir adamdı. Can havliyle dövüşüyordu. Ben de onu mahvetme hırsıyla yanıp tutuşan zorlu bir deliydim. Hiçbir gücün benimle baş edemeyeceğini biliyordum. Haklı çıktım. Deli olduğum halde yine haklıydım işte. Giderek takatten kesildi. Göğsüne çöküp iki elimle birden boğazını sıkmaya başladım. Sıktıkça yüzü morardı, gözleri yerinden uğradı. Ağzından fırlayan dili benimle alay ediyordu sanki. Bunu görünce daha da sıktım boğazını. O sırada büyük bir gürültüyle kapı açıldı. Deliği zapt etmek için birbirlerine seslenen bir sürü adam doldu içeri. Sırrım açığa çıkmıştı. Şimdi bütün çabam yakalanmamak içindi. Üzerime bir el değmeden ayağa fırladım. Bana saldıranların arasına daldım. Güçlü kolumla sanki elimde bir satır varmış gibi hepsine yol açıp yere serdim onları. Kapıya ulaştım. Merdiven parmaklığının üzerinden atlayıp sokağa çıktım. Hızla, arkama hiç bakmadan koşuyordum. Kimse yolumu kesmeye cesaret edemedi. Ayak sesleri duydum arkamda. Hızımı bir kat artırdım. Sesler uzaklaştı. Gitgide azaldı. Sonunda hepten kesildi. Ben, bataklık demeden, dere demeden, çitleri, duvarları aşa çıka, vahşi çığlıklar atarak koşuyordum. Dört bir yandan çevremi saran acayip yaratıklar benimle birlikte bağırışmaya başlayınca şamata büyüdü, büyüdü, giderek bütün göğü çınlatır oldu. Rüzgarla yarışırcasına, çitleri aşıp hendekleri doluşarak koşturan cinlerin kollarında, başımı döndüren bir hızla ve uğultuyla fırıldak gibi oradan oraya savrularak götürülüyordum. Sonunda korkunç bir sarsıntıyla beni üzerlerinden attılar. Küt diye yere düştüm. Uyandığım zaman kendimi burada. Gün ışığının çok ender girdiği, ay ışığının da güçlükle sızarak çevremi saran koyu gölgeleri ve her zamanki köşesinde o sessiz karaltıyı ancak görünür kılabildiği bu hücrede buldum. Bazen gözümü hiç kırpmadan uzanıp yattığım oluyor. O zaman bu geniş mekanın uzak köşelerinden canhıraş çığlıklar işitiyorum. Ne olduklarını bilmiyorum. Fakat ne o solgun karaltıdan geliyor o sesler, ne de o onlarla ilgileniyor. Alacakaranlığın ilk gölgelerinden sabahın ilk aydınlığına dek hep aynı yerde, hasır döşeğimin üstünde attığım taklaları seyre dalıp, demir zincirimin musikisini dinliyor, hiç kımıldamıyor. Metnin sonunda bir başka el şunları yazmıştı. Hezeyanları yukarıda kaydedilen bahtsız kişi, genç yaşta yanlış yöne sapan enerjilerin ve uzun süren aşırılıkların zararlı sonuçlarına hazin bir örnekti. Gençlik günlerinin düşüncesiz eğlence alemleri, sefaati ve fuhuş düşkünlüğü, kendisinde aşırı heyecan ve taşkınlık hali doğurmuştu. Bu rahatsızlık önce, ailesinde ırsi delilik olduğuna dair, kimilerince ısrarla ileri sürülen ve başkalarınca aynı ısrarla reddedilen ünlü bir tıbbi nazariyeden mülhem, garip bir vehme yol açıyor. Bunu müzmin bir yeis hali izliyor. O da zamanla marazi bir cinnete dönüşerek nihayet tam bir çılgınlıkla sonuçlanıyor. Anlattığı olayların hastalıklı muhayyelesinde çarpıtılmakla birlikte gerçek olduğundan kuşku duymak için hiçbir sebep yoktur. Kendisinin gençlik yıllarındaki uçarılıklarını bilenler için asıl hayret edilecek husus, aklın kontrolü dışına çıkan ihtiraslarının onu daha da vahim fiillere sürüklememiş olmasıdır. Yaşlı papazın metnini okuyup bitirdiği sırada Mr. Pickwick'in mumu tükenmek üzereydi. Işık, hiçbir uyarı pırıltısı salmaksızın, ansızın sönünce, gergin sinirleri bir hayli irkilen Mr. Pickwick, rahatsız yatağından kalktığında sırtına geçirmiş olduğu hırkayı filan çabucak çıkardı attı, çevresini kuşkuyla kolaçan ettikten sonra tekrar yatağa tırmanıp yorganın altına girdi. Çok geçmeden deliksiz bir uykuya daldı. Son.